فقط دا عذاب نکال اللہ ما بین یدیہ وما خلفہا دا یقیناً عذاب دے. وشل خبر مانی خجی سورت مزمل تاثر آوارا ہوئی سورت مزمل حلتو این لدین انکالا و جہیما دولستم آیت کو این لدین انکالا زمان سے جی اتکڑی دا عذاب دی اتکڑی انکال نکال دا خو عذاب مانا دا جہیما اشد تنکیلا تنکیل پا مانا دا عذاب سر آگئے نکال تے دا دینا ماخوز دے گا نا وشل خبر مانی نو نکال لما بین یدیہ وما خلفہا لما بین یدیہ چوچ حاضرینو وما خلفہو ما چوچ دین رستو فکر دے شو یا لما بین یدیہ ہا چوچ چو مخکی کی گنا تا وا چوچ رستو من رستو کی دا عذابنا لئلہ ارتکبو مثلہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلا تر تکیب مرتک بتل یہودو تاسو آکارو نمکو ویچی یہودو کلی پتست ہلو ما حرم اللہ تاسو با حلالو گنی دا اللہ محرمات بی ادن الحیل پا ہلو باندی او پا دی واقعی کی استدلال لے پا تحریم دا ہلو کی چی امور شرعیہ چی دا حرام چیزونه دا زان دا پار حلال اول دا دے پار منع دا مانا دا ہیلے مفردات دا امام راغب اصفهانی دا ہیلے مانا کر لکل ول چلو نا بنا کی فکر دے شو یو زلے دے مولا سے باس لتلیو ما سے او کشرا لگو او سر آغی پا گیرہ کی سپین لگی دلی دی پوشولے منگسار مانزان روستا لارو ماول تاسو دے مولانا سے باس کو ما تاسو وکسی ما تے کسوی ال چن سے با تب دے مولانا سے باس نہ کہ من سے بیا کہ مل تاسو سے وکم او مل تاسو شاگردانی وے دا مولانا دے خ خبر دا چے دس باس کو تاسو بہ واو رہی ہو جے تاسو باس کوئی نو زو تاسو دے باس دے خوشالے مزے کہ مولانا سے تے مل غلش اس پر دے باس کو ماؤتویل مال پلان کی مال رو رہا ہوئی اسے غٹ برو دنگ سڑے ہو ماؤتویل تاثر پنجپیرین نوالی خلافی ہوئی مال دسے دلائل ہوئے ہوئے چھ منگم دے پنجپیرین نوالو ویز منگ خود پنجپیرین نزک خلافی ہوئی چھ دی ہیلی اسخات نمانی ہیلی اسخات مال خواہ مال زک مخالب ہوئی چھ ہیلی اسخات نمانی ہوئی آو مال ارداخو ناکار خبر اللہ مرگرہ ملستانہ دا پوس کو ما حیلہ اسقاط کے دو ٹکی دی یہ لفظ دا حیلہ دا دیان دا اسقاط دا دو لفظوں نے مانا ہوگا چی حیلہ چاہتا ہوئی اسقاط چاہتا ہوئی اگر نا پا حیلہ پوئی دا نا پا اسقاط پوئی دا نماؤ تویلا مال دم دا مچائی نلر اولا سا کیا خامار تا او گو رچا میار تا مال تا اوز ماسا باس کے مالو کا دی لفظ مانا ہوگا سڑے غلش چی غلش نور سو سنو یو کس دے چنڈا کے ناس تو ما تیویلا حیلہ اسقاط چے نرلیزہ ذکر کردے نرلیزہ نرلیزہ چا تفسیر دے چا کتاب دے وید عبدالحسن مال سڑا کے دونے جاہلی چا عبدالحسن عبدالحسن نے پیجے نینداغی و سڑا لگی نا وہ سڑا سگی لگو کی چتا عبدالحسن و عبدالحسن نے پیجے نے مال دویم خبرت دا کون چے پا نرلیزہ کے حیلہ تل اسقاط نشتا نرلیزا کی فدیۃ الاسقاط دے مال سے بلے کس کم باس گئی ٹول چپ شمال بس دگا علم ہو مال وہ ستا سو باس نہ شہ کہ نا وہی نا مال مولانا صاحب تک گور اس مال مولانا سے وہ وایا کا نا تو پنچ پیرے نو والے خلاف ہے وہ جی اسی لپ زواد فاضل نہ مانی مال مولانا سے تو ذاتی فاضل درے مانی دی تو سڑی وقے واڑو کی یو سڑی نے سب دعا حیوان ناطق معطل کا تشخص درے سلورم شک مان جواب کوا اور تو چاہے اللہ تو اسی لگے نہ وہی اسی لگے کہ نہ سب اسی لگے کہ حیوان ناطق اسی لگے بھائی کیا نا بل شک ہوئے نشتم دگا دے مال چاہے دگا دے تو زوادی پازی لستا ہوئے وہ کہنا پتاو دار علوم دیو بند لکھ دی مال سی لکھ لی دی وہ پخاتر دو ولی او پلانی ولی مال دروغ موے وا اس دروغ دے شروع کرن تستا علمیت خما تے معلوم دے ولی تزما مخ کی مولا شوی نی نو جزما مخ کی مولا نو تو اس خبر کی زما سرا مال مہربانی ہو کہ خاطر دو ولی دای لکھ لی مال دا پتاو دار علوم دیو بند کیوں چر دی وہ جی حرمت ہی نکلے توفیل ہی نکلے مال ٹھیک دا حرمت توفیل لکھت مال حرمت توفیل مانا ہوگا وہ کہنا خاطر دے جوڑی کہ مال نہ پوئے گا بلے مانا حرمت و توفیل عربی لفظ دے دے عربی دے لفظ مانا ہوگا پر یہ توفیل مانی او خوزید را او خوزید او خوزید غیر سر پر طرف مانی وارن نہ لگے مال غاکس مولانا صاحب توفیل توفیلی آغا چاہتا ہوئی جی بے دعوت روا دی تابیدار تا توفیلی ہوئی نو توفیل فلان زد پلان کی سڑی تابیداری کوم دا تابیداری اللہ تا تقبولی نو داکار میں وہ کیا تابیداری کول دا سڑی خپل عمل دے لہو سلپ عمل سر دا وہ شو لخبر امانی خیر ادرے مسئلوں کی منگا باسو کو تو مولانا سے پاٹھا تیس ادرے دا لیو مورے کش نکو فکر دشا یہ مقتدی و مقتدی ماتا ہوئی چھے مولانا سے مالا ازما دے پخلے قسم ازما سخت بغزو او وسط تا قسم خرم چے دے پلار نا ترہ تا محبوب و گرزے دلے تا خیستہ باس ہو کے بگر دمات چلور گھنٹے باس کڑے ہو او شلے نو خبر دا سرا چے او سڑے پا دے نپوئی گی او شلے خبر مانی دا دے وجنا ہیلا چدا ہیلوی چلتا د ہیلے مانا مفردات دی امام راغب کرے دا ہاں د ہیلے اقسام دی ہیلا جائز او ناجائز ہیلا جائز آغا دا چہ حلال پہ حرامی گی نا و حرام پہ حلالی گی نا دا ہیلا جائز دا یو سڑے چا مزدور دے مانزتے نپری دی دے سڑی دے مالک تاوی علا چیزا لگ بار تا زمان اس بار تے پری خود لیکن مانزت ہے نہ پری خود دا بار پہ مانا میں لڑ منزے ہوگا دا ہل جائز دا زکا فرض پہ یو طریقہ ادا کرو او حرام حلال اول حلال حرام اول پہ ہلو مانے دانا روا دی او شو لخبر مانے او شرائط دا ہلی مجموعۃ الرسائل دا علامہ شامی اگی لکھ دی اوشول خبر مانی نو دا دی وجنا دا کم مروج ہیلا چکم پا دی ملک رائج دا دا ہیلا پا آغ شرائطو دا مجموع تو رسائل ندا اوشول خبر مانی آغی کی چکم شرائط دا آغ شرائطو ندا مخالف دا لہذا دا فقہ دا شرائطو سدا ہیلا موافق ندا نو زمن دا زمانی دا دیوبند چکم علماء دی نو ٹول دیو بندین لکی چہ دا ہیلے مروجا دا ناروا دا ہیلے اسقات مروجا دا ناروا دا فکر دے شام ولقد علمتم الذین یقلن تاسو پیجن یہا کسان چہ زیتے کہ استاد سنا پی سبت دے خالق اور ازمان فقلنا لهم پس منگو ویلے دے تکونو شیتا سے قراتن شادوگان خاصین ذلیلا وجعلناها پس منگا وگرزا ولدا واقع نکالنا عبرتم وگرزا ونکالنا عذابم وگرزا لما دهاغ خلق ده پارا بین یدیها چپ مخد ده واقع کیو مانا موجود ده واقع تو چگه احتدا فی سبت کولا وما خلق واقع سو چی رسد ده واقع نو چی چوک ده اصحاب سبت غنده کی عملو کنو اللہ بمعذب کی وموعزتا للمتقینا او نصیحت دے دا پار دا پرزگارانو ویزا قال موسیٰ لقومی ہی دویم قباحت ذکر کئی حیل کول فضبح البقرہ کے اللہ تعالی غوالا لکی دی ورور پا غوا کے نخری شروع کرے دا غوا بتسنگی دا غوا بتسنگی دا غوا بتسنگی دی نفسی او غوالا لکی لالت تعین کہ بوڑھے غواوے کہ زوان غواوے کہ تور وے سپینا وے ہر قسم غواوے چالالا کڑے ہوئے نو خدا دا حکم تابیداری کی دلا. لیکن کل جد سختی وہ کرنا اللہ پہ کار سخت کا فکر دشا. لفظ بقر قرآن کی سلور زیر آگل دے بقر البقرا قرآن کی دریز بقرا دوزے دلتے ہو دو واقعات دی. یو واقع دا ذبح البقری دویم واقع دا قتل. بس عام قول دادے چ واقع دا قتل مقدم دا ذبح البقرا باندے. قتل وشو ویل جگ چا سڑے و جلے موسیٰ علیہ السلام تے ویلا غوا لال کرے تو غوا پرے جو اندام منی و دے بغوا کے نخری شروع کرے. دلتا دم رہے اشکال دے اشکال دا دے جو ہر کلام مڑے مخ کے شوے دے او دا ذبح البقرہ روستا دا دی ذبح البقرہ کی خود تقریباً سولیخ کال تیر شوی دی. چولیخ کال دا مڑے پرو دا خود سخاتے نو مڑے نسخا کی گی نبوی نبوی کئی پوشلے او نی پریدی خخول ہوتا. نانا جی دویم قول دا چھے ذبح البقرہ مقدم دے ذبح البقرہ مقدم دے پر ایک چولیخ کال تیر شو. اتفاقاً پا کم عورت مان چھے غوال آلکڑا دلتا مڑے وش اللہ تا حکمو کہ جی دا مڑے ہو وی پاندام تا دے غوا باندے غوا پاندامی ہو بس مڑے مرا اوچت شو غوا مالالا شو مڑے مرا اوچت شو مڑی خبری شروع کرنی. او دا ذبح دا واقعی مقدم ذکر دا چب دے ذبح البقرہ کی چولیخ کال تیر شوی دی. نو خجی غوائی ولی علالہ ولا چھ دا قتل واقعی روستا دا نو دا غوائی ولی علالہ ولا. تفسیر مدارک ذکر کردی تفسیر قرطبی ذکر کردی چھ ذبح البقرہ چوالی توہین المعبود علیہم دا دا پار دا احانت المعبود وخا دے احانت المعبود زکر دغ بنی اسرائیل دا غوا عبادت کرو اللہ و تیل غوا لالا کینو چا عبادت ہو لکڑو معبود ان معبود لے لاس ورزی یو سڑی تاویو چا ورشا رو رو خیجے دے شوینا سانگ را پرے گا پا منڈا ور خیجے را پرے کئی تے او کہ وطاو دویل چا بیر بابا دے بیر نئی و سانگ را پرے گا متاتا باوائی چا مولانا سے بیر دا ازغیری بکی او آلتا خو کل کل میوم نیسی نو دینا چنگ چنگ را پریکی داوت اول بانا کئی نکا دویم دلی تا ویلی دا چنگ را پریکا نو تا تا ہوئی چه مولانا صاحب لاس میم خوگی گی و خپی میم خوگی گی خدا تر تا ورد لین شما لاس و خپی نو خوگی گی خدا قدر بابا نیری گی ویگر دا چنگ را پریکو نو بابا میند خپی نو نیسی و کتا میرار دی چ بیر تے ویلا چے دے بابا دے بیر نہ سانگ را پرے کا نو تا تا وئی مولانا صاحب دشپیرا منے کٹ آڑی اوشلے سڑے کٹ دمائی ناڑی دا با سانگ را پرے کا وئی مولانا صاحب ما خیل غرکے میں پی دا نورئی سے وجہ نشتا دغ بیرا کچر دا پو یو خوڑ کی ولاڑی دغ بیرا کچر دا پیٹی کی ولاڑی خلق دے سانگیم وئی دا سٹے ماڑی اس نقصان نہ رسائی خود دا بیر چے دا بیر بابا خواتا دے لگوتی بنو ورڑی گورا دا بابا و تا گوری دا لکھ کینا چے پلانکے ورو خطرے ودر زبا سو گورم خوشولے وی نیمانای کنسے با وی دا بیر بابا سے چے کل بیجلی را تیرا ورد چے دب شی سڑے کترا وارتاو دا بیجلی سے دا بابا جوڑا نو وخا اگر بجلی رنا کئی نو بابا پی کرو گی جزب تیارہ کے ناستے ماں داخل پر رنا کی ولی دی وی سڑے راوار تو نو بیر بابا چرا نو بجلی والا خشکت راوار تو خمانگ میں وہ ابل کالی بجلی تے لینمین خطر ہے وہ بجلی کلک نیولے وہ اوشل خبر مانی یارا چی دغی سب کم بابا دا کار کرے ہو دا خو لینمین دے کلب دی بجلی نکلب استج نرا غرزی گی کلور پور نخلی با کلب مری کلب جواندی خبر مانی جو ہم داچ را بیر بابا خود سے گنگٹ نہ دے بس ڈیرانو نے خواہ پراتی ہے ڈیرانو نے گڑر خوشحال دے ڈیرانو والا اللہ سننے والا خپی والا وننے والے چگورا دا ڈیران بزیا کنا چھے او دا وینا دا بجلی والا شکت راوارتا ہو دا قشان دا بنی اسرائیل غواوا بنی اسرائیل غوا چکلا موسیٰ علیہ السلام دا غوا لالا کئی او تولا تتخیزونا ہو زوا موسیٰ علیہ السلام ٹوکی شو لکھا تو اس منگ پورا ٹوکی کے موسیٰ علیہ السلام دا ٹوکی نیمہ خبر دا کن غوا لالا کئی وی کنا چھ غوارا مانے لالے دے غوا عمر رہتا بیان کا زڑا دا وڑا دا سنگ دا موسیٰ علیہ السلام تو اللہ وی چھ نو وڑا دا نو زڑا دا درمین غوا دا اگر ویلنا دسی غوا نشو لالا والے نو غوا رنگ رہتا بیان کا رنگی زڑ لے سپین دے تور دے خڑ لے سر کم دا موسیٰ علیہ السلام تو زڑا غوا دا وی نو بیم نا لالا وی دا غوا پا مانے مشتبی دا دا غوا سنگ غوا دا کسبی کڑے کنا ارٹے چلا ولے دا کنا قول بے کڑ لکنے دا سنگ غوا دا بے وطا موسیٰ علیہ السلام وی اللہ وی چلا غوا خوارا ندا زمکی اڑاولی ندی زمکی خڑوب کڑی ندی مسلمتن روغ جوڑا غوا دا لاشیت پیہا رنگ کے مخالف رنگ نشتا دے اغیولا الان جیت بالحق وست ایک پورا بیانو کخا پا دیگه چولیخ کالا تیره دل دسی غوا بی پیدا که دلنا دیویتیم سڑیس را داغ غوا پیدا شولا دیویتی مالک آغا غوایی تی پا دسی اندازه مانی واغستا و تیویلا دیرا چرمن بلا دس روزر رو ندکه کو و تم مانی دا غوا خرسا که حدیث کی راجی پا شد دو امرهم علا انفسهم پا شد دا اللہ علیهم زان سختی را وسطلا اللہ پہ سختی را وسطلا لفظ بقرہ دا مشترک دے مابین دا مذکر دا مؤنث کے دگا لفظ شاد او چاویل دی چدا تیر پار دا وحدت دا البقرتو کے تیر وحدت دا مانا یو غوائی یا یو غوا او بقر شکتا وی شکتا او غوا تا غوا زکش بقرہ زکوی چدا مشلول کئی اگر کہ دویم قول لائے چا البقرہ تو اسم للانسا بقرہ غوات وی غوائی تا سور وی سور لکا ناقتن جملن ناقتن اوخی تا وی جملن اوخ تا وی امراتن ورجلن خزو سڑے پکر دشا مودی و جنا دویم واقعی ذکر کئی حیل فزبح البقرہ کی دویم قباحت دی آیات کریمہ کی لفظ جاہلین دا غلے دے مادہ دا جہل قرآن کریم کی چلیلی زیر آغلے دا دا جہل اسباب دی طلب و شرک شرک قول چی دا جہالت دے آراف یو سلات دیرش توقی قول پو قراو پورے دا جہالت دے سورت ہود یو کم دیرش اتیان رجل شہوتن سڑی ترا تک کول پورا کول دا شہوت مانی دا جہالت دے نمل پینز پنزوس عدم العلم بالظاہر چپ ظاہر مانی سڑے نہ پوئے گی دا سڑے جاہل دے بقرہ دو سوا دریاوے امر پا عبادت دا غیر اللہ باندی دا جا جہل دے زمر چلوش پیتا الحز او پی احکام اللہ توک کول دا اللہ پا احکام پورے بقرہ دیا یاد کی وش پیتا کی الصبوح الى النساء الاجنبيات میلان کول پردو خز ہوتا بس پردو خز تا میلان کی سیبا سورۃ یوسف دری دیرش کی راضی دا جہالت دے خیانت فی امانت اللہ دا دیو جنا عالمی کے غیر عالمی مسلمان چوین مسلمان با دا اسلام دا احکام و دا لاند جنتے رہی اجنبی خزل لاسور کول اجنبی خزل دا شرعن ناروادی دا حرام دی عالم آمی دا ٹول پر ایک برابر دی چھ پردی زنانتا با نگوری نو پردی زنانا لاسور کے وشولی نو تاخ کولی نو تخ کولی دا ناروا دی خجی صبو زنانو اجنبیات دا صورت یوسف دری دیس کی رازی خیانت فی امانت اللہ دا اللہ پا امانت کی خیانت کول صورت حضاب دعاوے عمل سو ناکار عمل صورت نیسا وہ لسکی راجی تو جہالت ہوئی فکر دشا خجی عثمانی تو گو رہی وہ از یاد کا وہ قال موسیٰ چویل موسیٰ علیہ السلام لے قومی خفل قوم تا ان اللہ بشک اللہ یا مورکم تا اس تمر کے ان تذبہ بقرتن چالا لکی وقوا وہ شل خبر مانی بقرتن کی تنوین دا پارا دا تنکیر دے یو غوا لالا کینو لالت تعین قالو دی ویلا تتخیزو نایت منگنی سے حضوان ٹوکے پٹو قسرا قالو ویلا موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ پنای غوارم پا اللہ سرا انا کون من الجاہلین چی دشن دا ٹوکو کون کنا چی اللہ پا احکامو کی دو ٹوکو کما اب اللہ چی موسیٰ علیہ السلام پیغامبرو دا پیغامبر مقصد نفی ٹوکی نری خوا ویردی ادعو لنا راو بلز مدفار ربستا یو بیل لنا چی بیان کی منگتا دا ماہیا ست داغوا پا اعتبار دا عمر قالو ویل موسیٰ علیہ السلام انہو یقول بشک اللہ وی انہا بقرتم بشک داغوا دا لا فارزن زڑا دا ولا بکرن وڑا دا چی زڑا وڑا اندن سنگا عوانن بین ذالک برابر دا فمینز دے کے سخوندر گوا دا ففعلو کئی ماہ غصو جتا استا مرکی دلیشی دیوی لو دعو لنا راو بلز من دا پارستا ربا دا ادعو دعا من الحی الحاضر دا خدا جائز دا یو بیل لنا چا بیان کی منتا مالو نواس دے رنگ دا دیگوا قالوی لموسیٰ علیہ السلام انہو یقول بشک اللہ وی انہا بقرتن بشک دا قواد سفرا زیڑا پاقع اللونوها خالص دے رنگ دا دیگوا پا زیڑ والی کی سفرا زیڑا پاقعن خالص دے رنگ دا بھی تسر الناظرین تسر الناظرین دا مانا بنا کوئی چا خوشحالی کی پا دی مانی کتن کی دا مانا ندا ناظرین پا ترکیب کی پائل دن مفعول دے تسر چا خوشحالی دا غوا یا زیڑ والی دا غوا الناظرین کتن کل را قالو دیو لکو دعو لنا راو بلزمن فارا رب کستارا بیو بیل لنا چا بیان کی منت دا غوا ماہیا دا غوا پا اعتبار دا کسب سرا ان البقر ایقن غوا چا تشابا علینا گڑا وڑشو گڑا وڑشو پا منگمانی پا حقیقت پوینشو و انا بشک منگا چو انشاءاللہ و کچر اللہ و غواری لمح تدون منگو خام خاص سملار مندون کیون قالو ویل موسیٰ علیہ السلام انہو یقول بشک اللہ و انہا بقرتم بشک دا غواد لا زلولن دا ٹپ ندا خوار ندا غواب سمان خواری گی تو سیر الارد چا آڑی زمکو لرا زل زمکی آڑی جوتی پر ایمان خواری گی ولا تسقی الحرس نوب کئی پسل لرا چار ٹی وی پر ایمان خواری گی مسلمتن روغ جوڑا مسلمتن من العیوب مسلمتن من العمل مسلمتن من الشیطان مسلمت القوائم دا خپیم گولا بالکل برابری دی لا شیعت فیہا نشت دے مخالف رنگ پر دے گوا کے شیعت رنگ مخالف من لونها لون واحد پا یو رنگ من دا گوا رنگ دا مخالف رنگ پر کے نشت دے لا شیعت فیہا نشت مخالف رنگ پر دے گوا کے نشت داغ پر دے گوا کے ویل بنی اسرائیل الان وس جیت تاراتو کہ بالحق بکامل بیان مانے بالحق پورا بیان فذبحوها پس غوای علال کرا پس دا کامل بیان نا غوای علال کرا اللہ سے ورطل ننا وما کادو یفعلون نو نجدے چھ دا کارے کڑے وے خو مجبوراں غندکے مجبورشن دا کارے وکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا انشاءاللہ لفظیویو ان شاء اللہ نئے ویلے تر آخر پورے بداغوا دے سر مندلے نوے وہ جو قتل تم نفسن دا درم قباحت دے چل اللہ تیل قتل دان پسم کو دے قتل دفس نو کو نفس مفرد او جمع قرآن کی 213 لشکر تھے ذکر دا نفس راضی پماند شخصی انسانی سرا شخص انسانی بقرہ اتت سلویخ کے مخ کے بیان ش نفس قوت ہمارے 200 سورت یوسف 35 کے جی نفس راجی بمان دا قلب سرا نفس بمان قلب یوسف اطلس کے نفس راجی نفس اللواما قیامہ دویم کے نفس مطمئنہ فجر ویش کے نفس راجی صفت اللہ تعالی نفس صفت اللہ آل عمران اتسل کے یحذرکم اللہ نفسہ نفس راجی بماند روح سرا ویزن نفوس زوجتا سورہ تکویر اوم کی راضی نفس راجی بماند جن سرا سورت نحل دعا وے بنی اسرائیل کی او سڑے او خپلوان وجلے او دا دی سڑی نم دے عامل دا دا لروا او دا دے ارارو دے ارارے تے مطالبہ وکا پا نکائی نور کولا مڑے کا بے دا مڑے یو مشہور کلی خوالا یہ اوڑ دشپے وال تے واچو سارے دعوہ وکا یو طرف تے سڑے وجلے دے بلتر دعوہ کئی چے دعوہ با وکم دا دی خلق نا مال جرمانہ واخلی دیت با واخلی خان موسیٰ علیہ السلام ترال وی جی زمنگا ترچا و جلے دے غیل خو جلے دے اللہ وی غوا تیارا پرتا دے کنا غوا خواسی مالا لولا اللہ غوا تیارا پرتا دا دے غوان دام را واخ لئی خدا مڑے پیو وحی مڑے را اوچت سا دا دی صورت کی دویم زل دا مڑی را جوندی کی دل مڑے را اوچت شو وی چا و جلے وی جی داز دے خپل را رو جلے وی جلے بس تیار ہے سڑے قتل تو جوڑ سا گئے پہ مڑ دا مڑے ہوا وہی پہ اندام ددی گوا باندھے یا دا مڑے ہوا وہی پہ اندام ددی مڑی باندھے اندام ددی مڑی باندھے ادری بوہ بے باد ادو باد زمیر سے خاص نہیں چلے گوا تراجے رے وہ وہی دا مڑے پہ باز اندام ددی گوا باندھے ہا زمیر دالا زمین دچا گوا تراجے رے دہا زمیر دے نفس تراجے دے نفستا دسی زمیر مخشتا دیکھا وہی جو قتل تم نفس انفت دارا تم فیہا فیہا دے پیہا زمیر غوا تراجے دے دے پیہا زمیر دے نفس تراجے دے نو چال تو دہا زمیر راجے کے دلیشی نو پہ ادریبوہ بے بعدہا کیوں دے زمیر دش راجے کے دلے نفس مؤنس سمائی را زمیر تا دے مذکر و مؤنس دوانا جائز دے سنگا نصرت اللہ استا ویزیات کا وہ قتل تم نفس تاسو واجی و نفس یو نفس ملک پدارا تم پیا پدارا تم پسر کیا تدارا تم تدارا تم تے دال شو دال پدال کی مدغم شو دے ابتدا ساکین راتم ادارا تم تھی جوڑ اور باب تفاعل پار تشارک رہ جی مانا پدی دعو کی تاسو یو بل سے شریک شو لئی پوشلے دے مڑے اقارب ویلا دا سڑے دے نور وجلے دے نور ویلا نسے و منگ ندے وجلے دا دی وجلے دے پوشلے پدارا تم پی اتاسو اختلافو کب دے مڑی کے پدے نپس کے اللہ را استن کے دے آغا چلر جی تاسو کم پٹاول تاسو پٹاول یو تردم سڑے وجلے لوروے پا نکاو آخلو بل تر دے بے دیت واخلو مزید تو دے مزید ہی کنا پکل نام بس منگویل ادری بو دا مڑے دا نپس بے بازیا بازی اندام دے نپس بازی اندام دے گوا باندھے تفسیر روح المانی اول جل سفا دو سوا در نوی کی لکھ لی ادری بو بے بادہ ائی باد ان کا نا تین تو ضرورت نشت رے چپ لکئی مانی دے گوا اپنی پتونی وہی نا ادری بوہ بے باد ائی باد ان کا نا چہر ہی سمان گزار پہ صحیح دے یہ تو اس بات قیامت اللہ سبیل تمسیل دا مڑے چ اللہ سنگ راجوندے کنو اللہ مڑی دسی راجوندی کولیشی نو دوشان جواندی کی اللہ مڑو لرا ویوریکم خیتا استاخ پل آیاتنا آیاتنا دا اعادی آیاتنا خپل پا اثبات دا قیمت لعلکم تاقلون خامخا جتا سی سوچو گئی سم قصد قلوبکم بے سخ سوزرون استا سی قلوبکم کی مخاطبہ دا ورسو دا قاتل تا ورسو دا مقتول تا دیتا پوشل خبر مخاطبہ دا یا مخاطبہ دا جمی بنی اسرائیل تا تمام بنی اسرائیل تا مخاطبہ دا دا حضرت انس رضی اللہ عنہ پر روایت رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی اربعت من الشقاوت چلور چیزونا دا دا بدبختی نخا دا چلور چیزونا آغا چلور چیزونا ایکم دی جمع دلعینا یو سڑی دستر گنا وخ کی نزی اوشولے دا دا بدبختی نخا دا پکار دا دی چیز سڑی دستر گنا وخ کی لاری شیر اللہ نووی ری دویم قساوت القلب یو سڑی پا دی ازرکی سخوال راغل ہے دے چار سونا خبر ہے کہ خبر پہ اثر نہ کی درم چلے طول العمل اگدو اگدو امیدنا پلان کیا کار بو کم پلان کیا بو کم پلان کیا بو کم سلورم حس الحر سوالت دنیا دا دنیا حارس بس چیت دنیا ہی وہ چیت پیسی بھی نہ رکھم دل بور پسی پی کر شاہ کی سدا ہر سالت دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وکثرت الکلام دیر خبر میں کوئی طالبان خا زام بچ کے در ڈیرو خبر ہونا پذیر دے مان کے سار راگون سے جی کہنا کڑا کڑا خبر ہی کوئی بھائی اتن جی کہ ادھر گئی سورت بقرہ خلاصہ واورا ہوئی دویم پاس گئی سورت بقرہ خلاصہ واورا ہوئی ایسے نہ راگون سے خبر ہی کوئی خبر بجے میں خلاصے بولتا واورا ہوئی کہنا ایاکم و کثرت الکلام زان دا دیرو خبرو نہ بچ گئی فإن کثرت الکلام بلا ذکر اللہ قسوۃ القلب دیر خبر بغیر اللہ دا ذکر نہ دا زڑ تور زڑو سڑی زڑ تور دلتا جی تشبیہ ور کئی دا دیر تور والی دا زڑو نہ گٹو سرا نہ گٹو گندہ کی تور ننا او اشد قسوۃ دینم زیاد سخش ولی پدے گٹو کے بازی گٹی ریچ دا اللہ دا یہ رنا داغن سندون روانی ولیت روانی نہرونت روانی دیکھ دیتا اشارہ دا چستا دستگو نے دون اوخ کی اوبے گی دا اللہ دا یہ رنا چا امیش دا پارت روانی پوشو لے زمانگی استاز دے اللہ دے جوندے لری یہ والد تے وینا کڑے وجہ تے ویو جس ما خوال رش خیر زلاڑ ما ما تے ویل چے یو مرض رمائیں لگی دلے دے جڑا ڈے رزے ترے جی خیر ما تے ول مال جڑا سنگ در جی وے دا پدی ذہن کی مرضی چٹول عمر تیر شو او من پدی عمر کے دن کارو نہ کو او دا اللہ پا طرف مانے ورطللی چھ منگ سوا اللہ چکار کی او دا عالم دس عالم دے چھ تمام زندگی پا درس و تدریس طلباو کے تیرہ شوی دا یعنی دا آغا وقت عالم دے او وسم درس و تدریس کئی او احادیث پڑھا وئی پی کردے شام وی زب دے مانے جاڑا ما چھ تمام زندگی ما سے تیرہ کڑا دا اللہ پا طرف مانے ور روانی و منگی حصہ ندی کڑی موتوی لگی دا خو دیر دیر ایمانداری نخوا دخوا شو سڑی دسترگو نوخ کی زی وی دسترگو نظر میں کمزور شو وی ڈاکتر دا چو ورشم دا علو تا نوی ما چیز جاڑا ما وی دا واحد تا توی ما سترگو نظر میں دا دیر جڑا دا وجنا کمزور شو ختم شو تو فجر الانہار چ نہرون تروانی مانا وہ جاڑا یوزان لذے کی کینا وہ جاڑا دا اللہ عذابون رایات کا واقعات دا مخکنو انبیاء را یاد کا، وسنی حالت میں نے سو چکا، رستنی حالت میں نے سو چکا وہ جاڑا. پدی گٹو کی بات دسی گٹی دی چاگا چوی او دا حاغینا سا اوبل لگی لگی را روائے دی، کہ دا امیش دا پارا جاڑے ننو کل کل جاڑا. پدی گٹو کی دسی گٹی دی چلا اللہ دا یرین ناسا پا دا غرد سر نرا خطاشی دا یریگی. مجاہد وئی ہر گٹا چراغین ابروانی وی یا وش لے دل داغل سے چین روانا شلا یا دا غرد سر نرا اوغر زیدلا دا اس عبس مگنئی دا من خشیت اللہ دا دا اللہ دا یرین. نو انسان تا وئی وئی انسانا گورستاو دا گٹی پا منس کم بے فرق دے، گٹ دا اللہ دا یرنا ابروانی، گٹ دا اللہ دے یری دا وجنا وش دے داغین لگی ابوت لے، او گٹ دا اللہ دے یری دا ورغختلا ستا دا سترگو ان ڈیرے اوخ کلاڑے ان لگی لاڑے او نت جر سجدہ دے اللہ تا وکڑا. سم قصد بے سخشو قلوبکم زلن استاسی من بعد ذالک رسا دے واقعنا وحید آزلن کل حجار دے پشاند گٹی شوا و شدو قصوا یا سخت دن پتر والی کے و ان من الحجارت یقینا باز گٹھن لما گٹھ تفجر منه الانہار چی بئیگی چی داغین الانہار نہرنا یا تفجر بئیگی روان داغین نہرنا و ان منها بشک باز دی گٹھنا گٹھ یشقق چی چی فیخرج منه الماء پسوزی داغین اوبا وَإِنَّ مِنْهَا بِشَكَ بَعْضِ دِي گَتُنَا وَگَتَ دِي يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ چِرِغْلِ دَ اللَّهِ دِي يَرِنَا اَوْنَ دِي اللَّهَ نَا خَبَرَا دَ حَاغَسَ نَجِتَاسُ كَمْ عَمَلْ كَوَئِمْ غافل نے پدی کی اشارہ دیتا دا تا چی کم عمل وکن دا عمل جزاب اللہ در کیم. دا دری قباحت نے دا مخینو یہود ذکر کرو و سلور قباحت نے دا موجودہ بیانیم و چلور قواحت کی یو قواحت محرفین لی کتاب اللہ علماء سو یو دویم مزبزبین منافقین درم روان پا خود رہگان پا سیامین چلورم زان خاص کرے پا جنت لی ٹکداران دی جنت سبزادگان. اولنی فریق بیانی وائی افتت مونا اے مسلمانان تاسو تمکا وائی ایو امینو لکم چی ایمان براوڑی ستاسو دو وینا دو وجنا ایؤمن لکم لقولکم ولأجلکم چی ایمان براوڑی استاسو دا وینا دا وجنا وقل کان فریقنا ویقنشت دا وڑل منهم دین یسمون کلام اللہ آوری کلام دا اللہ. مجاہد و سدی وی دا علماء دا یہودو آغا علماء چی تحریف اکڑو تورات کے حرام بے حلال گرزو لو حلال بے حرام گرزو اتباعا لے اہوائیہم دا جی خپل خواہشات راغستی. وقد کان فریق اقنشتری وڑل منهم دینا یسمعون کلام اللہ چاوری کلام دلہ کلام دلہ قرآن کلام دلہ تورات سم یحرفونہ بے تحریف کے بدی کلام کی من بعد ما قالوہ پس داغن چدی پوشی پر کلام مانے. تحریف دری قسم دے، یو تحریف لفظی دے، دویم تحریف معنوی دے، دریم تحریف المقصد دے. تحریف لفظی لفظ بدل کی، تحریف معنوی معنی غلط ہو کی، تحریف المقصد مقصد آیات یو شانئی دائی مقصد غلط بیانئی مقصد غلط بیانئی نہ دا آیات مقصد با غلط نہ بیانے. سم یحرفون بے تحریف کے بدا کلام کی من بعد ما قالوہ پس دانا چ پوش پاگے مانے وهم يعلمون دی پویگیم. وردا خوی لکا سنچے پا بخوانو یہودو کیو وسنی زمانی یہودو کیم دا خوی دے چکل کلام دا اللہ تا بیان شی ناگوی گورد دی خدا مقصد ندے دا خدا مقصد ندے دا خدا مقصد ندے خب پویگی چی دا خبر حق دا لیکن خلافی کئی. ویزالق اللذین دویا مڈلا او کله چې مخامخ شله منافقان دا خلکو سچې ایمان راوړې وای مونږ ایمان راوړل و اذا خلا کله چې لاړ شي باز دې نه باز وتا قال دا مشران وته یا تو حدیثونهم بما فتح الله علیکم اتو حدیثونهم آیا تاسو خبر وای دا مومنان بما په عذاب مانی فتح الله چلا کلا وکړ والله لا عذاب پتا سے باندي عبداللہ ابن عباس سدی وئی خلق دی یہود چی اسلام راوڑو بے منافقت کو واپس شو دا یہود چی ایمان راوڑو دے بیان کرو مومنانو تا مومنانو عربو تا ما عذب آباؤہم فہاغ عذاب چا عذاب ورکلیشو دے پلارانو تا لاران لے عذاب ورکلیشو یہود شادوگان تے جوڑ شو خنزیران تے جوڑ شو چکل بے واپس سنا کا مشران یہ ہو تو ایا تاسو خبر وئی دے مومنان در پاغ سمانے جس تاسو پلاراں اللہ عذاب ور کڑے دے دا بہ سبب تاسو مانے حجت نش چیا اللہ دے خلق دا خپل خپل باطل دین پہ جان دے چ باطل لے او بیام پہ باطل پہ سروانو دی وجنا باز خلق وئی ورا پلان کی مجلس تا مورزا دے پلان کو ست تکی ناس ترے دے مجلس تا ور لے پوشل خا سباب دوانے حجت نیسی پوشل دے مولانا صاحب دے اغیوال زو یوزے کے مولین ناس تو ازلارم سلام میں پواچو سلام وانغست بے میں پی سلام واچو بے وانغست وہ درم زلی سلام میں پواجا ماؤتی والا چھ دالاتی ہوئی ہوئی تس مسلمانانی کافر ہوئی زلمان سلام آجو تا سلام ناخلے ولا تاوی والا چھ منستا سلام ناخلے خاجی والی وہ کل چھ عیدگاہ کی دا بیانو کی زیو تیاد کرو چھ دا بیانو کی نتا دین روس تا اوچت شلے و تاوی والا دے مولانا سے چویل اندائی رشتے ویل سیوی ویل تاولی دا تصدیق کاو وی ماو تیول چاگی خود قرآن و دا حدیث تا لاندی خبرہ کڑے وا او مای تصدیق ہوگا وی اگی ویل چننا نا کہ دا قرآن و حدیث نا چی آر سا بیانی خود تبا تصدیق نا کتاب تصدیق نا چی تا تصدیق ہوگا مستا سلام نا خلو سڑے خلق دیسے مرتبی تا ورسی گی پی گردشو خجی کہ دا تنظیم دا مقصدی چورو تنظیم تنظیم بازی پا دسی انداز مانے کوا کہ ستا پا تنظیم کی یو کس ہو انو دا مسلمان دے کہ دے تنظیم کی نونو بے مسلمان ندے کہ دا تنظیم پر استے ہی ہاں کہ تنظیم کی دے گناہ کولو کہ سم کار دے کو طول تو تائید بکے بے خو دا سم تنظیم دا خو بے خیر نہیں دے یہود تنظیمو ندی اگر یہود وام دسی ویلے چی دا منگ دے سویو دا ویو گورا کمنگ زمنگ دا وینانا بگورا خلاف خبر سرا کیا نا وشو لخبر مانی روستا با صورت مائدہ کی رش و تویویل قالو دیویلا تو حدیثو لهم اے تاسو بیان کوئی دیتا بے ما پاگا سمانی فتح اللہ علیکم آغا عذاب چا اللہ را کلاو کردے بتا سے باندے گورا تاس چویو چا زمان پلاران شادوگان و خنزران و داخل بتاس بانی سبا حجت نیسی دا باتر پرس خلکو دویم دا چا تو حدیثون تاسو بیان ہوئی دیتا بے ما حق خبرہ فتح اللہ چی علم درکر اللہ تعالیٰ تاسیتا تاو چلال شاید تاسو دی مومنان مخی توی اجدا پیغامبر پا حق دی زمان کتاب کی لکلی دی دا علم اللہ تاسو درکر تاسو ولی بیان ہوئی دیتا دیو حاج جکم جی جگڑو کتاب سبیہی پا دیبانی اندر رب بکم بنیز در رب ستاسی باندیم وشول خبر مانی دا حجت نمرات دا غلبا یا دا حجت نمرات دے دلیل غلبا بدمانی او کی دا قیامت پورز یا دلیل بدمانی نیسی دا کتاب پا مقابل کے لئے حاج جو کم کہ جگڑو کتاب سبیہی پر خبر مانی پر درب ستاسے والی تاسے سوچ نہ کوئی اللہ پی تردید کی او یہودو او ولا یعلمون دین پویگی ان اللہ بشک اللہ یعلم پویگی ما یسرون پاغ سمانہ چھ دی پٹئی و ما یعلنون ہا چھ خکارہ کئی دج کم شیخ خکارہ کئی نو پاغی م اللہ پویگی دج کم شیخ پٹئی پدی من اللہ پویگی اللہ پ اسرار عالم دے اللہ پ اعلان عالم دے کدی بیان و کیو کوین کہ اللہ پ عالم دے چد دی یہودن اللہ شادوگان جوڑ کڑو خنزران جوڑ کڑو د دی یہود پا کتاب کی حقانیت دے پیغام برشترے درے مڈلا روان پا خود ریگان پسی امین امین خلق دی کتاب مائی نپوی کی خود دروغ پسی روان دی نو اوشول خبر مانی سنگا خود دروغ پسی روان دی یار جی جنڈا پی ولاڑا دا زمان دسی خیل زمان بابادو باسی جنڈا پی ولاڑا جی گاڑ اتر آگلے دے خبر مانی جانما جی خواتا پروت دے جی غلاب پی خور شوے دے دا غلاب کا کا تا پی خور کڑے دے دا جانڈا پی تا ودرا والے دا تا قبر سی مٹی کڑے تا سی مٹی کڑے دے دے قبر نہ جنگلے تاوے اوشول خبر مانی ناروا کارو نہ ٹول تکے قبر سی مٹی کول دا قبر مانے جنگلے جوڑاول قبر مانے غلاف اچول قبر مانے جانڈے اچول جانڈے لگاول دا ٹول حرام دی اب دے حرام کارون کی تو گرفتاری فکر دے سو باز ایدن امیون امین دلا یعلمون کتاب نہ پوئی گی کتاب مانے اللہ مانی یا دا امانی دا لفظ دو مانی دی یو دا امانی مانا دا قرآت فقط پا الفاظ پوئی گی نور نہ پوئی گی بغیر پا الفاظ پوئی گی صاحب اس دا قرآن دے سے تو سو تکی دا قرآن یاد کری دی لفظ یاد کری وہ مانا وہ حقیقت نہ پوئی گی یا امانی سے اتسو سورتوں نے تیاد دی جی لس سورتوں نے لنڈی وہ تیاد دی وہ شلخ خبر امانی مولا مانزہ تا مخشو وہ زرکی داری جی دا سورتوں چا رائیت اللذی و کذب بید دین دا سورتوں امان ولدوالین تا جی رسیدل ہے سورت دیر شوئے دے یو تن مختلیو تیو علم ترکے پا نا بولو تو لی لا فی قریشن بے و تو لی قل هو اللہ احد دا چل کئی بولو تو لی ارائیت اللذی اکذب بالدین داو توجی فزالک اللذی ادعو الیتیم وشو لی ہم دقا دے فکر دشا لنڈی اسو سورتن از دکڑی جی سورت مزمل یاد کرے رہے تبارک اللذی و یاسین یاد کرے رہے بجی بتا ہماری پوئی گی اور مولا لپس کل مشکی لے پارچا صادقی گی خان جیز منگا دیل لی مولا دے دیل لی مولا یو مولا چیر تراوی کولے یو سپنگیرے سڑے و چاہی تپوس کرے و جت سنگ چل لے آگے والا خیستا کافیر مولا منی ولے رہے ما پسی و تراوی مدا کرے خم مولا رہے وشو لخبر مانے کل کل وای خور و زوی مولا شاہ تور پس پین داخل اٹر تیو باسی تیار تاویزون اٹاکو دے زلزل نامی و پل نامی و احد نامی و تاویز نامی او سیب کنزلو سین بدا کتابون گور و غرب تیو باسی تاویز دے خز وای یہ خور و کتابی تاویز را لوگ کتابی زمان پر کتاب کوتا وشو لخبر مانے کتابی را لوگ کوتا خجی یہ دے روستم کی موچیو نوی ویلا چھے خور را لے ماتی ویلا چھے رو را دا تاویز دے او دارا لپوت سرمن کی بند کر او سڑی را وانی ٹھینگا کڑی دا چھو گوروی نو گوری خام او کہ وہ دے کوت نو بیدا تاویز کارنو کی گور جوی نو گوری وی ما کوت نو خوچ دے خور را من دے ٹھینگ تے او کہ ما چھ رشتی خلو گور سن چھے رے وی چه تاویز می کلاو که سه با اندسی دا زکر خیب کراخ کلی شوی پا قلم مانی او یو تک ای کلی کلی کستا کار کی وشی و کونسی زمان خود 10 روپی وشو لی دای کلی کلی دی وی رالم خور تنویل چه خوری تاویز کی خودسا نشتا ری اغیل چه آی های ما تا خویلیو کن چه تاویز با نگوری زمان تاویز نکتا لی بس زمان کار نکی خورے بتاویز کے لئے دوسری ٹکی لکھ لی وہ چی آر چی لکھ لی بتا چی زور وہ چی تاو لکھو تو پر دیر اولا جیسا خور خبری نکو جیسا ما تاویز نہیں کرتا لے بد دی خزو لورو را یہ روی لارما تیار پریختا و پریختا وہ چی لکھا برا مانی داغا یوسف علیہ السلام تا جگہ چلو خزو جوڑاو کن آگئی ویلی ما حضا بشارا ان حضا اللہ ملکون کریم خزم دا ویلو وہ تیار پریختہ نو وہ شو خبر مانی یا سڑے پیر صاحب نہ دے تیار پریختہ دا ای دمخ نے شغلی خیجی شغلے دمخ نے شغلی خیجی او خور ڈیر مڑا نے دے ڈیر مڑا نے چخوال ورشی دور تک سے تالا ارس لکھی وہ شو خبر مانی او دے خز تک چنگا دا دعوت و تبلیغ طریقہ دانور تیاد اندر اگے دا ڈیر دعوت طریقہ یاد دا بس یو لیڈر وسا تا اگے 100 روپے ور کوا اگے ٹول کلی کی گرزی اگے ٹول کلی دعوت ور کئی خزل چلا سے پلان کی دے کدی سڑن او شو لکھا ور مانے مو بخ پلوانو کی وزن انا ما ترانہ چ مولانا سے تینا مانے کنا خزن دا خاپیری بکی خود ڈیر مڑا نائی دا مال دا دیر مڑانے سے خدا غار کا وہ شو لکھا ور مانے وہی نہ نہ مولانا سے تو خیر نہ مانے گا نا مزیر نور سے تنشم ویلے خلاڑا شاہ وہ تو ہوا کہ دا مولانا سے جب کی وہ سب پراتی دی جب کی چھ پراتی تو بیلا شاہ جب دا جب تو کھلاو کم تلے ہو گورے چلے وہ ملاماتی ویلے چھ مولانا سے وہ دا خبر خونشی کا ولے گا نا مال دا تذکر نشی کا ولے چھ ستا سے تیرستل خوڑے رسان دی وہ شو لکھا ور مانے د خز تیرستل بس د مکر اور پریب نہ ڈکی خبریں کو تیار خز بھی تیر بوجھی او دا دی پیرانو دے ناکار مولے تو دا تری پہ ڈیری ہے وہ شو لکھا برا مانی بے دا خزرا لماتے ویلو چے بلزے کے بزرگ پیدا شوے دے وہ شو لکھا برا مانی اگر بزرگ ہو ما ڈیر خ پہ جان دو تمام اعمال رت معلوم تلاڑا شا دے پلان کے نم دے کرنے پہ جانتا تو ماں تو مولی سے بولے پلان کے نم میرے اوشولے مال پلان کے نم میرے او تا پہ جان ویل نہ مولی سے باغ نہ دے دا ڈیر دا پریختہ دا پریختہ مال زد تلاڑ سے تو بوسو کے وستا سے نم دے ان سے بخبل ہوئے تو ماں پلان کے نم دے خیر چتلی نو ال تی ویلو چ تا وس دا سوال کوم چ مولوی سے خبر اول ازما دے عمل لند ازما دے عمل نہ مولوی سے خبر نہ کی خبر دس دا چ ٹول دو کا پوشلے مال کتاب کو تا او دے کتاب دا من نے تعویز ولی کو پوشلے دا امین خلق دی لا یعلمون الکتاب دی کتاب نہ پوئی گی الا امانیہ مگر پچا الفاظ بھی پوئے گی مرافع پوئے گی نا اور شو لکھا برا مانی سند یافتہ عالم چلو قرآن دو سنت سند اس طرح کہنا اگر تسی کارون نہ کہی داد سے کارون چی کہی اتنا تپوس و کتاب کلمے پہ مانم نہ پوئے گی بس بریت خرولی دی او تیار مستو گٹھو لے چل جوڑ کھڑے دے دغشی نور سے نہیں بس پٹکے تڑ لے سیبا او لخت پیدا کرے دا او چگا چگ پنڈی پخو دی استرگی توری کڑی دی او سیبا سوگ دا سے مسکی خورے پشاکی دی سونا سونا سچل دے مٹی دی سنگے دی پیر دی سنگے دی دا ٹول رد پا حجر اسود میں لاس دی وشو لکھا برا مانے سواب دا پارا او وشو لکھا دا زنانو بخلو کی دکانے چی چی دا بختہ اور دکانی دی کنا کله په شام باندې وړه وای ولوري اوس مې رنگ کړه رنگ او جی رنگ شولا ستاره نا وی لاس په ولګه تیار رنگ شولا بګر دې شو و منه امیون لا یعلمون الکتاب امانی قرات د الفاظ یا امانی ارزوگانو خواہشاتو ته وای که امانی په ماند ارزو د خواہشاتو سه نه استثناء منقطع ده او که امانی پا مانا دا الفاظی نا استثناء متصل دا خجی مانے دادا ومنهم بعض دي خلقنا أميون أمين دي أمين كسان دي لا يعلمون الكتابة چنبوئی کی بکتاب مانے إلا أمانية مگر پوئی کی پال پازو باندے نور سمائن نپوئی کی اوشلیں إلا أمانية مگر پوئی کی پارزوگانو باندے زمانگی استاد مولانا احسان اللہ سے بتوئے اللہ جو اندے لری مولانا احسان اللہ سے بولے یو زلے معشومانو تمہیں سبق بولے میں ماں جو دا جم دے دا خی دا جم دے دا خی دا میں وہ سار چرا لوں وہ معشو جا جب دے راخی جا دا جب دے راخی جا دا جب دے راخی جا وہ شو لکھا برا مانے وہ تو میرے چ ولکن وسلی ولکن وسلی ولکن وسلی وہ سار رہا ہے وہ چ ولکن اسکولی ولکن اسکولی ولکن اسکولی فکر دشا لا یعلمون الکتاب الا امانیہ سر سو گانے کو روان دے سا الفاظ اب سے روان دے نور خواہ پوئی گی نا شل خبر بنی مولی سے ویلا وی وی وکست میں وی سبق وی شریف ان زی ان نلام زور نل لام زور لازا لی زی زین زور ان نلزین وی سار چرا لام وی ماتی ویلا چی حریف ان زی ان نلام زور نل لام زور لازا لی زی زین زور کفرو شل وی دغی ویلا خبر لا يعلمون الكتاب الا امانيه نجد بكتاب بس نہ پوئے گی بکتاب مانے مگر فارزو گانو پوئے گی یا پا خواہشاتو یا پا الفاظو باندے وینہم نیدے اللہ یزنون مگر گمان کون کی وشو لکھا برمانی یو کسا یو باشم لنمی خیو مال سنم دے خیو پوجن نمی ورخی پوجن مالا پوجن دے کم دے نسائی کی خدا پاک تبارک اللہ زی کیو اس پوجن مالا پوجن سا لہم خزنتو ہا لگتا کہ پوجن مہنے دا ہے چاہ اگر ڈر ہے تو جہنم دا قرآن کی راغل ہے کہ قرآن کی پیراؤ نمشتا دے پیراؤ نم بدی رہی خیر تیار نمشتا کنا قرآن کی خدا جی کر دے قرآن کی قتل گواڑے جو قرآن داغی توصیب کر دے کہ آگے تقبیح کرے دے آگ نم کے دا چاغی تقبیح و قرآن نہیں کری کنا وہ شو لکھا ورا مانے اللہ کا وہ دس ویل سن میں محدرون محدرون اللہ کا محدرون شیر ہے محدرون من حاضر کرشی دخلے پا عذاب کے محدرون جند محدرون وہ شو لکھا برا مانے دے محدرون نمیو لکے خورا تا تیار کبو تری دل پوک دری دی ومنہم امیین بازی دینا امین دی نپوئی گی کتاب مانے اللہ مانے مگر پارزوگان وہم و انہم نئی دی اللہ یو زنون مگر گمان کون کی زمان گمان دالے جنڈا پہ ولاڑا دا کہ زمان اب تکلیف لری کی ویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا دی سڑی دری نقصان او کدری نقصان یو نقصان دا چی یکتبون الکتاب بأیدیہم لکل رزان نہ ہو کو کتاب ول کے رزان فخبل اللہ سنو مانے دویم نقصان دا ہو کہ جو ہوا من عند اللہ دا کتاب دا اللہ طرف نہ دے دا دو دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دا دکان پتہ یاد ساتئی اشاعت توحید سنت 63 انسٹیٹیوٹ مرکز